أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kıymetli kardeşlerim, ekranları başında bizleri takip eden değerli dostlar, Allahu Azza ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı hepinizin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Evet, kıymetli kardeşlerim, sözlerime başlamadan önce Ramazan-ı Şerifinizi tekrardan tebrik ediyorum. Allahu Azza ve Celle mübarek kılsın. Tuttuğunuz oruçlarınızı, yaptığınız ibadetlerinizi, ortaya koyduğunuz taatlerinizi dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin. Allahümme amin. Dostlar, bildiğiniz üzere En'am suresi 36. ayet-i kerimede kaldık. Hiç vakit kaybetmeden yüksek müsaadelerinizle ben En'am suresi 39. ayet-i kerimeyi, çünkü bugün inşallah 36 ile 39. ayet-i kerimeler arasını sohbetimizin konusu olarak inşallah ele almaya çalışacağız. Ve merkezde de 39. ayet-i kerime olacak inşallah. Ben müsaadelerinizle hiç vakit kaybetmeden En'am suresi 39. ayet-i kerimeyi tilavet etmek istiyorum. Sonra da üzerine durulması gereken, azık niteliğinde olan hususlar inşallah paylaşma gayreti içerisinde olacağız. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle En'am suresi 39. ayeti kerime-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor değerli dostlar. Ba'de e'udhu billah, ayetlerimizi yalanlayanlar karanlıklar içerisinde kalmış sağır ve dilsizlerdir. Allah kimi dilerse onu şaşırtır, dilediği kimseyi de doğru yola iletir. Azim olan Allah şüphesiz ki doğru söylemiştir. Şimdi ben tilavet ederken sizler de şahit oldunuz, kulak verdiniz dostlar. Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimesinde karanlıklar içerisinde kalmış birisini beyan ediyor, teşbih ediyor. Yani neye? Kur'an ayetlerini, Allahu Azza ve Celle'nin ayetlerini inkar eden bir kimse karanlıklar içerisinde kalmış, sağır, dilsiz, görmez, duymaz. Yani bir çare bir kimse olarak betimlemiş alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle. Ben de inşallah bu karanlıkta kalma örneğinden hareketle inşallah bunu günümüze taşıyacağım ve karanlıklar içerisinde, karanlık bir dünyada, kapitalizmin ifsad ettiği karanlık bir dünyada, daha doğru bir ifadeyle yaşayan bizlerin aydınlık dolu dünyaya nasıl taşınabileceğimizi, nasıl öyle bir hayatta yaşam sürebileceğimizi, bunun formülünü, kodlarını inşallah bugünkü sohbetimizde ele alma gayreti içerisinde olacağız. Bilmediğiniz şeyler değil bugün masaya yatıracağımız, konuşacağımız sohbet konuları, ama hatırlatılmasında fayda murad ediyoruz. Allahu Azza ve Celle söylediklerimizle, siz dinleyen kardeşlerime de dinlediklerinizle hakkıyla amil olmayı nasip ve müessel kılsın. Evet, karanlıklar içerisinde yaşıyoruz. Bunu ifade ediyorum çünkü İslam Hilafet Devleti yıkıldığı günden bugüne kadar Müslümanlar dünyanın her bir tarafında zulme maruz kalıyorlar. Bu nasıl karanlık bir dünyada yaşadığımızı ifade etmek adına yeterlidir diye düşünüyorum. Arankan'dan tutun da Filistin'e, Filistin'den Afrika ülkelerine, Irak, Afganistan, Keşmir, Suriye hakeza. İnanın bu tabloları sadece seyretmek, bunları mütalaa etmek, yaşananları bir anlamda gözden geçirmek, nasıl bir karanlık dünyada yaşadığımızı ifade etmek adına yeter, hatta artar diye düşünüyorum kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla En'am suresi 39. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle karanlıkların içerisinde debelenip duran birisini bu anlamda teşbih olarak beyan ediyor. Biz de inşallah bugün karanlıktan aydınlığa çıkmayı arzu edenler olarak bunu nasıl gerçekleştirebileceğimizi konuşacağız. Çünkü takdir edersiniz ki kıymetli kardeşlerim, bir araya geldiğimizde dertli Müslümanlar olarak, bir şeylerin değişmesini arzu eden, nasıl diyelim, inananlar olarak, dertli Müslümanlar olarak bunu nasıl gerçekleştireceğimizi konuşuyoruz. Bunu gerek daha resmi, daha ciddi platformlarda, seminerlerde, açık oturumlarda, samimi dertli Müslümanlar olarak dile getiriyoruz. Hakeza daha da küçültelim, mikro ve makro ölçekte zikrediyorum. Ev sohbetlerinde, meclislerinde Dertli Müslümanlar olarak diyoruz ki ya bu karanlık dünyadan Rabbimizin razı olduğu o nur dolu, aydınlık dolu hayata nasıl geçeceğiz? Özellikle şu virüsün neticesinde yıkılmak üzere olan, yıkılma eşiğine gelmiş olan kapitalizmden sonra yeni bir dünyada İslam hakim olacak mı? Bu nasıl gerçekleşecek? Gibi sohbetleri icra ediyoruz, konuşuyoruz, dertleşiyoruz ve diyoruz ki evet, şu yaşadığımız karanlık dünya son bulmalı ve bunun yerine artık güneş, İslam güneşinin doğduğu aydınlık dolu bir dünya olmalı diyoruz. Evet, ama bu nasıl gerçekleşecek? Bunu biz neyle gerçekleştireceğiz? İşte ben yüksek müsaadelerinizle bunu daha da resmi bir soruyla yönetmek istiyorum. Siz değerli takipçi dostlara diyorum ki karanlık dünyamızı biz nasıl aydınlığa dönüştüreceğiz? Yani hangi kaynak, hangi argüman ya da ne ile biz bugünkü yaşadığımız şu karanlık dünyaya son verip aydınlık dolu günlere, dünyaya ulaşabileceğiz? Bunun cevabı çok genel ifadeyle, genel hatlarla söyleyecek olursak dostlar, Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat inşa edersek Allah'ın izniyle, lütfuyla karanlık dolu dünyamız, karanlıkların girdabında boğulmaya terk edilmiş olduğumuz şu dünyamız Allah Azze ve Celle'nin razı olacağı aydınlık dolu dünyaya, günlere kavuşacaktır. Dolayısıyla cevap Kur'an ve sünnetin kaynaklık ettiği, merkezde olduğu bir İslami hayat. Bunun cevabı bu. Ancak bu her ne kadar bizim cevabımız olsa da kıymetli kardeşlerim, esas sohbetimin içeriğini, esasını teşkil eden husus, nokta burası değil. Çünkü burayı zaten biliyoruz. Ama ben asıl biraz daha farklı bir boyuta taşımak istiyorum konuyu. Evet, karanlık bir atmosferde yaşıyoruz. Allah Subhanahu ve Teala'nın hiç ama hiç razı olmadığı bir atmosferi soluyoruz. Az önce söyledim, İslam yeryüzünden mulga olduğu günden bugüne kadar, yani hükümleriyle hayatımızda tatbik edilmediği günden bugüne kadar, yani takriben bir asırdır dünyamız hakikaten karanlık. Kapitalizmin ifsadından kaynaklı olarak karanlık bir atmosferde yaşamaya mahkum edildik. Dolayısıyla biz bu dünyadan kurtulmak istiyoruz kıymetli kardeşlerim. Bakınız bu cümleyi, bu ifadeyi belki sohbetim içerisinde çok defa söyleyeceğim. Ama altını ısrarla çiziyorum çünkü bize lazım olacak. Diyorum ki evet, biz bu karanlık dünyadan çıkmak istiyoruz. Az önce söyledim, dertli Müslümanlar olarak bir araya geldiğimiz zaman acaba bu ne zaman son bulacak diyoruz. Ve bunun neyle son bulacağını konuşuyoruz. Az önce cevabını söyledik. Karanlık dünyamız aydınlığa ancak Kur'an ve sünnetle dönüşecektir. Kur'an ve sünnetin merkezlik yaptığı, esas alındığı İslami bir hayatla bu gerçekleşecektir dedik. Ama bununla birlikte bir gerçeği ifade etmekte fayda var. Biraz sohbetimin birinci başlığı, bir alt başlığı da tam olarak burası dostlar. Şimdi biz bu gerçeği biliyoruz. Yani Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz taraktu fikum emrayn ve in temessektum bihima lan tudillu ba'di ebeden kitaballahi ve sünneti. Size iki şeyi bırakıyorum. Onlara sıkı sıkı sarıldığınız müddetçe asla sapıtmayacaksınız. Dalalete düşmeyeceksiniz. Ki o hepinizin bildiği üzere Allahu Azza ve Celle'nin kitabı ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti seniyyeyi tayyibesidir. Şimdi biz bunu biliyoruz. Hatta dedim ya, karanlıktan aydınlığa çıkmayı murad ediyoruz. Zaten Allah Subhanahu ve Teala risaletini Peygamber Muhammed aleyhissalatu vesselam Efendimizle gönderdiği risaletini bu amaçla göndermedi mi? Min az-zulumati ilen nur. Yani onları karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye risaleti gönderdik buyuruyor Allah Azze ve Celle. Dolayısıyla bu bizim derdimiz, bu olmasını istediğimiz ve az önce cevabını da verdik elhamdülillah. Allah bu şuurla yaşamayı cümlemize nasip etsin. Kur'an ve sünnet hayatımızın merkezinde olmalı. Kur'an ve sünnet hayatımızda merkezde yoksa, hayatımız Kur'an ve sünnet esasında dönmüyorsa, problemlerimiz Kur'an ve sünnet merkezinde hallolmuyorsa, böyle bir hayat inşa edilmediyse karanlıklardan kurtulmuş olmayı ümit etmek, beklemek de bir anlamda tutarsız olacaktır dostlar. Allah için bu tefsir-i Furkan kardeşiniz Abdullah'ın bu geceki en güçlü azı olsun. Yani karanlıklardan, bu zulümat dolu günlerden kurtulmayı murad ediyorsak hayatımızı Kur'an ve sünnet yönetecek. Eğer ki hayatımızda Kur'an ve sünnet yoksa, hayatımızın merkezinde Kur'an ve sünnet hükmetmiyorsa vallahi istediğimiz kadar seccademizin başında alnımız secdede çalışmadan bu gerçeği olması, gerçekleşmesi uğrunda çalışmadan söyleyip durmak bir şey ifade etmeyecektir. Çünkü biz biliyoruz ki karanlık dolu dünyamız ancak ve ancak Kur'an ve sünnet üzere inşa edilmiş bir hayatla dönüşecektir. Biz bunu biliyoruz. Bu doğrultuda da biiznillahü teala çalışıyoruz. Bu bizim amentümüzün bir parçası. Ama esas sohbetimi birinci kısmında ifade etmek istediğim yere geliyorum. Bizim kadar kafirler, hatta tırnak içerisinde ifade ediyorum burayı, kafirler de bu meseleyi biliyor. Bakınız, kafirler Kur'an ve sünnetin hayatımızda olmaması için gecelerini gündüzlerine katarak bir mücadele ortaya koyuyorlar. Bakınız, az önce söyledim dostlar, bize lazım olacak dedim. Biz Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat inşa etmeyi arzu ediyoruz. Bu bizim isteğimiz, bu bizim derdimiz. Ama bizim isteğimiz kadar karşı tarafta Müslümanları, İslam ümmetini Kur'an ve sünnet merkezli bir hayattan uzaklaştırmaya çalışan bir kuffar topluluğu var. Burayı Allah için unutmayalım. İşte sohbetimin birinci kısmında bu gerçeğin altını çizmek istiyorum. Sömürgeci kafirler deyip geçmeyelim. Birleşmiş Milletler deyip geçmeyelim. NATO deyip geçmeyelim. Ya da işte sömürgeci Batı deyip geçmeyelim. Onların İslam'a karşı nasıl bir canhıraş mücadele içerisinde oldukları gerçeğiyle yatalım kalkalım ve ona göre gardımızı alalım. Bununla ilgili inşallah darbu meseleler zikredeceğim. Sohbetimizi zenginleştirmesi bağlamında muradıyla örnekler inşallah sizlere vereceğim. Ama buranın altını çiziyorum. Kafirler, sömürgeci kafirler, İslam düşmanları, Allah düşmanları bizim Kur'an ve sünnet merkezli inşa etmek istediğimiz o hayatı dilediğimiz, arzu ettiğimiz kadar belki fazlası Subhanallah maalesef böyle bir hayatın olmaması için gecelerini gündüzlerine katarak mücadele ediyorlar. Hani Allah Azze ve Celle buyuruyor ya, اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ لِيَسُدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا. Bu ayet beni çok böyle derinden etkiler. Yer yer okurum, yer yer tefekkür ederim bu ayet-i kerimenin üzerinde. Acizane kardeşiniz olarak sizi de bu ayet-i kerime üzerinde düşünmeye, tefekkür etmeye davet ediyorum dostlar. Allah Azze ve Celle mealen buyuruyor ki o kafirler insanları Allah Azze ve Celle'nin dininden, davasından, Allah'ın dininin yeryüzüne hakim olmasından, bunun mücadelesinden alıkoymak uğrunda mallarını, varlıklarını, yokluklarını infak ederler tabiri caizse. Ayet-i kerime şöyle bitiyor. فَسَيُنْفِقُونَهَا İnfak da etmeye devam edecekler. Hakikaten istatistiki bilgileri bu anlamda çıkarmak mümkün ama ben bugün bunlara hiç girmeyeceğim. Irak'ta olsun, Afganistan'da olsun, Suriye'de olsun bugün, yine Cezayir'de olsun, Keşmir'de olsun, sömürgeci kafirlerin Müslümanlara, İslam'a olan kinlerinden ötürü oraya yaptıkları harcamalar hepimizin malumu. Bunu niye ifade ettim? Sömürgeci kafirler, Allah düşmanları, İslam düşmanları bizim Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat istediğimizin tam karşı safında, karşı tarafta, düşman safında durmuşlar ve bu hayatın gerçekleşmemesi uğrunda gecelerini gündüzlerine katarak ortaya bir mücadele koyuyorlar. Yani bizi Kur'an ve sünnet merkezli bir hayattan, İslami bir hayattan uzaklaştırmanın derdiyle dertlenmişler. Az önce bir şey söylemiştim. Hatırladınız mı dostlar? Biz Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat inşa etmenin derdiyle dertlendik demiştim. Karşı safta, düşman safında Allah düşmanları da bu hayatın gerçekleşmemesi uğrunda bir takım şeylerle, hususlarla dertlendiler. Bakınız, Kur'an ve sünnetten bizi uzaklaştırmak onların temel gayesi. Bunu ta yıllar önce, belki neredeyse bir asır daha fazlası var hatta, Gladstone, William Gladstone ifade etmiş. Meramımı en azından ifade etmesi bakımından örnek olarak yer veriyorum dostlar. 19. asrın son yıllarında, yani 1800'lü yılların sonlarına doğru İngiltere'de İngiltere Müstemleke Bakanı William Gladstone meclis toplantısında, görüşmesinde eline Kur'an-ı Kerim'i almış, vekillere bir hitapta bulunuyor. Elinde Kur'an'la yapıyor bunu. Bakınız neyi anlatmaya çalışıyorum. Bu örneğin sonunda inşallah daha iyi anlamış olacağız. Yani onların Kur'an ve sünnet merkezli olmayan bir hayat arzuları var. Yani Kur'an ve sünnet Müslümanların hayatında olmasın. İnanın bütün samimiyetimle söylüyorum. Yanlış anlaşılmayayım Allah için. Bugün aslında kafirlerin istediği bir hayat var. Nasıl? Kur'an ellerimizde var. Kur'an evlerimizde tilavet ediliyor. Bugün hadis hafızları var. Hadisleri hepsini ravileriyle ezbere bilen hadisler var, muhaddisler var. Özür diliyorum. Bunun üzerinde ilmi çalışmalar yapılıyor. Ama inanın belki de bu kafirlerin tam istediği şeydir. Yani tatbik edilmeyen, hayatımızda müşkillerimize çözüm olmayan Kur'an ve sünnet. Sadece tilavet edilen, sadece vaaza kaynaklık eden Kur'an ve sünnet. İşte Gladstone'un bu ifadelerini bugün çok daha iyi anlıyoruz. Diyor ki Müslümanların elinden biz bu Kur'an'ı almalıyız. Müslümanların evlerinden, raflarından, işte ne bileyim tuttukları musafları onlardan koparmalıyız dedi. Kendi itirafıyla devam ediyor Gladstone. Diyor ki bunun olması diyor imkansız. Müslümanlar diyor Kur'an'larını bırakmazlar. Doğru söylemiş kafir. Müslümanlar Kur'an'ı asla bırakmaz. Bunun ispatı çok zor değil. Muharrek Kur'an ayındayız. Bizi bugün Diyarbakır'dan, Urfa'dan, Türkiye'nin birçok yerinden, İstanbul'un doğusundan, batısından, şimdi diğer şehirleri saymadım diye kızmayasınız bana kıymetli kardeşlerim. Hatta ülke dışından, dünyanın birçok yerinden bizi takip ediyor kardeşlerimiz. Bunun ispatı çok zor değil. Alın elinize musafı, çıkın sokağa, en kalabalık caddeye inin bulunduğunuz şehrin ve musafı yere atın. Gladstone'un hakikaten söylediğini gözlerinizle canlı olarak müşahede edeceksiniz. Bu ayrımı yapmak böyle düşündüğümden dolayı değil ama konunun daha iyi anlaşılması için söylüyorum. Muhafazakarı ya da muhafazakar olmayanı. Yani daha doğru bir ifadeyle şer'i hükümlere hakkıyla bağlı olan ya da olmayan her kim eğer inkari bir durumu söz konusu değilse, sizin o Kur'an'ı yere attığınıza şahit olursa hiç beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşabilirsiniz dostlar. Siz nasıl bir sonuçla karşılaşacağınızı siz tasavvur edin, siz hayal edin. Evet, Gladstone haklı. Bugün Müslümanlar Kur'an'ın kendilerinden alınmasına asla müsaade etmezler. Devamında diyor ki Gladstone, evet biz bunu başaramayız. Belki bunu gerçekleştiremeyiz ama öyleyse biz bu Kur'an'ın yaşanması, onların hayatında var olması, yani Kur'an'la hayatlarının arasında bir takım engeller getirelim dediler. Evet, başardılar da. Sünnet-i Seniyye'yi tahrif etmeye çalıştılar. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerini itibarsızlaştırmaya çalıştılar. Cihat kavramını kaldırdılar. Hilafet kavramını kaldırmaya çalıştılar. Sulandırdılar. Çoğaltabiliriz. Ve en nihayetinde Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat inşa eden ve Kur'an ve sünnete göre insanların problemlerini çözen, İslami hayatı tesis eden hilafeti 1924 yılında yıktılar. Ve şu anda Kur'an ve sünnet bizim nezdimizde nasıl bir kıymeti var? Evet, şüphesiz ki kutsaldır, vahidir, Allah'ın kelamıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hakeza. Evet ama İslam'ın kaynaklarıdır. Sadece üzerinde ilim tedris edilen, üzerinde bir takım araştırmaların yapıldığı kaynak olma mesabesinden öteye taşıyamıyoruz maalesef. Halbuki biz az önce bir şey söyledik dostlar. Bir şeyi deklare ettik. Allah Azza ve Celle melekleri buna şahit. Dedi ki biz Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat inşa edersek karanlıklarımız aydınlığa dönüşecek dedik. Evet, kuffar yani sömürgeci kafirler bizim isteğimizin tam karşı safında, bizim isteğimizin gerçekleşmemesi uğrunda bir mücadele ortaya koyuyorlar. İşte ben buranın altını çizmek istiyorum. Biz sömürgeci kafirler deyip geçmeyeceğiz. Bizim bugün Kur'an, sünnet, merkezli hayat istediğimiz kadar onlar istemiyor kardeşlerim. Bu bizi hiç mi rahatsız etmiyor? Hı? Yani biz Kur'an'ın hayata hakim olmasını istediğimiz kadar, vallahi belki ötesine taşıyorum, bunu çok da böyle sevinerek söylemiyorum ama onlar bir tık öteye taşımışlar dertlerini. Bunun misali şuna benzer. İstihbaratçılar bir adamı tutuklamışlar. Her gün bir öğün dayak yiyormuş tabii vatandaş. Dertli, işte bir şeyler yapmanın gayreti içerisinde olan bir Müslüman. Böyle bir örneklendirme yapalım. İstihbaratçılar onu her gün dövüyor. Mütevekkil birisi tabii Rabbine sığınıyor. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Sabrederse bunun karşılığını Allah'tan alacağını biliyor. Ve böyle en nihayetinde işkencelere, sıkıntılara, düşer kaldığı sıkıntılara sabrediyor. Bir gün öyle dayak atmışlar ki bu garibana, böyle kendi kendine hayıflanma demeyelim, doğru bir ifade olmaz. Yani biraz sesli dua etmiş. Demiş ki ya Rabbi bu sıkıntılar ne zaman bitecek? Yani istihbaratçıya falan duyurmak kastıyla söylememiş ki bu dua yerinde bir dua. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bile yapmış. Meta nasrullah demiş yani. Ellerini semaya kaldırmış, ya Rabbi senin nusretin ne zaman diye dua etmiş. Dolayısıyla bu kardeşimizin, bu Müslümanın böyle hafif serzenişte bulunması kadar doğal bir şey yok. Ama onun serzenişini tam gitmek üzere olan istihbaratçı duymuş, geri gelmiş. Kulağına eğilmiş, sadece iki cümle söylemiş. Demiş ki bizden fazla çalıştığınız zaman. Evet, bu zulümler o zaman bitecek manasına getirmiş. Evet, in tensurullâhe yensurkum. Evet, bunun delili de bu ayet-i kerimedir. Biz çalışacağız, Allah Azze ve Celle bize nusretini gönderecek. Dolayısıyla ben sohbetimin bu kısmında bir şeyin altını çizmek istiyorum. Sömürgeci kafirler bizim istediğimizin tam aksine, bizim istediğimizin gerçekleşmemesi uğrunda can hıraşane bir mücadele ortaya koyuyorlar. Yabana atmayacağız. Birleşmiş Milletler'inden tutun NATO'suna kadar. Bütün sömürgeci kafirlerin liderliğini yaptığı örgütlerin hepsini kastederek söylüyorum. Onlar ellerindeki bütün imkanlarla Müslümanları ve İslam'ı bir kaşık suda boğmak istiyorlar. Biz sadece sömürgeci kafirler, onlar Yahudiler, Hristiyanlar, ehli kitap deyip geçmeyeceğiz yani. Bizim istediğimiz dünyanın gerçekleşmemesi, bizim arzu ettiğimiz, böyle onunla yatıp onunla kalktığımız Kur'an ve sünnet merkezli bir hayatın inşa olmaması için karşı tarafta mücadele veren, Müslümanları katleden, İslam'a savaş açan bir güruhtan bahsediyoruz. Evet, sömürgeci kafirleri bu anlamda ciddiye alacağız. Yani onların bizim hayrımızı düşünmediğini bileceğiz. Onlar bizim asla iyiliğimizi istemezler. Bu ayeti kerimeyle sabit. Biz Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat istiyoruz. Onlar ise tamamen kendi ideolojilerinin, düşüncelerinin, inançlarının dikte edildiği böyle bir hayat istiyorlar. Dolayısıyla saflar karşı karşıya ve biz mücadele veriyoruz. Nasıl olur da benim sömürgeci kafirleri sevmem beklenebilir ki? Onlarla dostluk kurmam istenilebilir ki yani, subhanallah. Dolayısıyla Allahu Azza ve Celle'nin Bismillah ve len tarda anke'l yehudu ve len nasara hatta tettebi'a milletahum. Yahudiler ve Nasraniler asla razı gelmezler sizden ta ki siz onların dinine asimile olana kadar. Allahu ekber. Ta ki siz onların dininden olana kadar, onların dinini benimseyene kadar, dininizden vazgeçip onlar gibi yaşayana kadar. Bunlar olmadığı müddetçe Yahudiler, Nasraniler Allah Azza ve Celle'nin ayet-i kerimede ifade ettiği üzere o kafirler bizden asla razı gelmeyecekler. Subhanallah. Öyleyse bu gerçeği göz önünde bulundurarak hareket edeceğiz. Biz istiyoruz, onlar istemiyor. Bu mücadele kaçınılmaz. Hak ile batılın mücadelesi dün vardı, bugün var, kıyamet gününe kadar da olmaya devam edecek. Peki bizi yok etmeye çalışan, bizi tarih sahnesinden dün kısmen sildiler. Hilafet devletini yıkarak kastediyorum. Ama öldüremediler biiznillahü teala bu ümmeti Muhammed'i. Yeniden Allah'ın izniyle ayağa kalkacağız. İzzetli günlerimize raşidi hilafetle kavuşacağız biiznillah. Ama bu çatışma asla ama asla göz ardı edilmemeli. Buranın altını çizmeye çalışıyorum. Şimdi Yavuz Sultan Selim'e atfedilir. Yani kafirlere hangi gözle bakmamız gerektiğini ifade etmek adına zenginleştirsin diye bu örneği çok çarpıcı buluyorum. Tabi senet tahlili yapmadım kıymetli kardeşlerim. Yani bu hakikaten tarih kitaplarında, kaynaklarında çok dakik bir şekilde var mı yok mu? Yok, bakmadım. Ama mefhum itibariyle, metnin bünyesinde taşıdığı mana itibariyle kıymetli buldum, paylaşıyorum. Yavuz Sultan Selim'in bir hizmetkarı varmış, Hristiyan, yani ehli kitaptan. Bir gün karşısına almış, demiş ki, yıllardır bana hizmet ediyorsun. Ben de memnunum senden. Ama demiş ben Kur'an ve sünnete vakıf birisiyim. Yani Allahu Azza ve Celle sizin bizim hayrımızı istemediğinizi beyan ediyor. Yani siz bizim iyiliğimizi düşünmezsiniz bir anlamda. Ama demiş ben bunu merak ediyorum. Yani 8 yıl içerisinde bana doğruyu söylersen seni azat edeceğim. Yani artık ölürsün, istediğin yerde çalışabilirsin. Benim yanımda olmak zorunda değilsin. Ama merak ediyorum. Yani hakikaten kalbinde İslam'a, İki İslam'ın bir münferidi olarak, müntesip olarak bana bir kinin olmadı mı, bir düşmanlığın olmadı mı ya da bana düşmanlığına ilişkin hiçbir şey yapmadın mı merak ediyorum demiş. Demiş ki doğruyu söyleyecek olursan beni azat edecek misin? Demiş ki evet, hürsün. Söz bir, Allah bir, asla sana bir şey yapmayacağım yani. Demiş ki efendim ben 8 senedir sizin yanınızda hizmetinizde bulunuyorum. Ve yer yer size abdest suyu hazırlıyorum. Hatırlıyor musunuz? Demiş. Evet, bazen benim abdest suyumu sen getirirdin. Demiş ki sana ne zaman ki ben abdest suyu getirdiysem bilmiş ol ki içerisine necaset karıştırmadan getirmediğim bir gün olmadı. Yani mutlaka senin abdest suyuna bir şeyler getirdim ki senin abdestine zeval gelsin. Yavuz Sultan demiş ki, evet, ben de senin bilmeni isterim ki, Kur'an ve sünnetten aldığım kültürden hareketle, ihtiyaten senin getirdiğin abdest suyundan bugüne kadar hiç abdest almadım. Subhanallah. Tam da bunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani, dedim ya, hikayenin, anlattığım anekdotun doğruluğu ya da işte bunun tarihteki sabiteliği vardır yoktur, bu ayrı bir tartışma konusu. Bir bakış açısı, bir perspektif kazandırmak adına paylaştım bunu. Yani bizim kafirler olan bakışımız böyle olmalı. Hatta Ahmed İbni Hanbel gibi olmalı. Nasıl diyeceksiniz, değil mi şimdi? Merak ettiniz. Ben de hemen yeri gelmişken paylaşayım. Evet, bizim Allah düşmanlarına bakışımız Ahmed İbni Hanbel gibi olmalı. Ta biraz başa sarıyorum. Biz Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat isterken karşı tarafta innellezine keferu yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah feseyunfikunaha, insanları Allah'ın dininden, davasından alıkoymak uğrunda varlarını yoklarını infak eden bir kafir güruhu var. Hatta infak etmeye de devam edecekler diyor Allahu Teala. Ve bizim meseleye, o sömürgeci kafirlerine nasıl bakmamız gerektiğini Ahmed İbni Hanbel öğretecek bize şimdi. Misafir edeceğim onu Tefsir-i Furkan'a inşallah. Kısa, evet, anlatacağım şey rivayet çok uzun değil. Ahmed İbni Hanbel rahmetullahi aleyh bir Hristiyan gördüğünde gözlerini böyle kırparmış. Bak aynen ekranlar başında kardeşlerim, gördüğünüz üzere gözlerini böyle kırparmış. Ta ki onu, o gidene kadar, onu görmeyesiye kadar. Hiç merak ettiniz mi dostlar, neden? Ben birkaç saniye müsaade vermiş olayım size. Siz de gönül dünyanızda geçenleri ister yazın, ister dillendirin. Evet. Nasrani böyle geçerken gözünü kırpan Ahmed İbni Hanbel dikkati çekince insanlar demiş ki, Allah Allah. Şeyh, sen bir Hristiyan gördüğünde hep böyle gözlerini kırpıyorsun. Ve bu bizim hakikaten ilgimizi çekti. Cari bir dikkat yani. Demiş ki, bunun bir nedeni var mı? Ahmed İbni Hanbel cevaben demiş ki, La akdiru en anzura ila men iftara alallah. La havlu ve la kuvvete illa billah. Muhteşem. Tam Ahmed İbni Hanbel rahimahullah, onun söyleyebileceği, ona böyle uygunluk arz eden bir söz. Diyor ki Ahmed İbni Hanbel, ben alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye iftira atan birisine gözü açık bakamam. Yani memnuniyetsizliğini dile getirmek adına söylüyor bunu. La akdiru en enzura. Ben diyor asla ama asla Allah'a iftira edene bu şekilde bakamam. Vallahi sen öyle bakamıyorsan ey şeyh, ey büyük imam, biz ne yapalım yani? He? Bugün sen kafirler bir Nasrani geçtiği zaman ona böyle açık gözle bakmamak uğrunda gözlerini kırpıyorsun ya. Vallahi bugün bizim Suriye'de kardeşlerimizi katleden sömürgeci kafirleri kırmızı halılarla ve ellerinde çiçeklerle karşılayan yöneticilerin varlığına şahit oluyoruz biz ya. Sen bakmıyorsun bakmasına da Allah senden razı olsun. Sen hakikaten Allah Subhanahu ve Taala'nın bak dediği yerden bakmışsın meseleye. Allah Azza ve Celle'ye iftira atana ben normal gözle bakmaya böyle içim el vermiyor demişsin de bugün vallahi sömürgeci kafirlerle aynı masada buluşup onların kanlı ellerini sıkan yöneticilerin varlığına tanıklık ediyoruz biz ya. Hatta ve hatta sömürgeci kafirlere ne bileyim bir yardım olsun diye işte tonlarca eşya gönderiyoruz. Kolilerle eşya gönderiyoruz. Uçak kaldırıyoruz subhanallah. Ya daha dün onları bizim Irak'ta milyonlarca Müslüman kardeşimizi katletmediler mi ya? Suriye'de milyonlarca belki yüz binlerce kardeşimizi evinden barkından etmediler mi ya? He? Bizim yardım gönderdiğimiz o sömürgeci kafirler bizim şu anda yeryüzünde nefes almamıza tahammül edemeyen güruhlar ya. Nasıl olur da he? Allah'tan korkmadan hiç mi izan yok, hiç mi insaf yok? Ahmed İbni Hanbel'den daha mı iyi anladınız siz bu dini? La akdira en anzura. Vallahi bakamıyorum diyor ya Ahmed İbni Hanbel. Allah'a iftira adana normal gözle bakamıyorum. Gözümü kırpma gibi böyle bir gereksinim hissediyorum. Vallahi sen öyle bakıyorsun ey Ahmet, Şeyh Ahmet, Ahmed İbni Hanbel rahimahullah. Ama vallahi bugün farklı dünyalarda nefes alıp veriyoruz. Evet, tabi dedim ya az önce ifade ettim. Yani hakla batıl Kur'an ve sünnet merkezli bir din anlayışı, böyle bir hayat arzu eden bizler ve bunun tam aksi istikametinde, karşı safta böyle bir hayatın, İslami bir hayatın, bunu tesis edecek olan Raşidi Hilafet'in ikame edilmemesi için can hıraşane mücadele ortaya koyan sömürgeci kafirler. Bizim bir tavrımız olmalı değil mi? Allah için soruyorum. Ha? Söyleyecek bir çift sözümüz olmalı değil mi? Onlara karşı koyacağımız bir kamet olmalı değil mi? Bunu Allah için söylüyorum. Hem mücadele eden iki taraf olacağız, hem de anlaşacağız. Hem mücadele eden iki taraf olacağız, hem de birbirimizi seveceğiz. Sömürgeci kafirlerden bize bir zarar gelmez diyeceğiz. Ya da tam aksine sömürgeci kafirlere destek olmak için erzak göndereceğiz, onu göndereceğiz, bunu göndereceğiz. Ya onlar bizi tarih sahnesinden dün silmeye gayreti içerisindeydiler. Bugün halen yeniden hilafet yeryüzünde hakim olmasın diye bizi bir kaşık suda boğmaya çalışıyorlar. Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Hiç mi Kur'an ve sünnetin bak dediği yerden bakmıyorsunuz ya? Hı? Halbuki bakınız Ebu Bekir radıyallahu anh, dedim ya İslami bir tavır olmalı. Vallahi biz bu İslami tavrı ortaya koyamazsak yevmul kıyamede Allah subhanehu ve teala bize rahmet nazarıyla bakmaz. Allah için dedim ya bir kamet ortaya koymalıyız. Çünkü iki karşı tarafız biz. Hakla batıl mücadelesinde biz hak tarafta olduğumuza inanıyoruz biiznillah. Batılla biz nasıl uzlaşabiliriz? Nasıl birbirimizi sevebiliriz? Nasıl onlarla alakalı hayır ya da iyimser düşünebiliriz? Soruyorum. Dostlar, Ebu Bekir radıyallahu anh bir gün Fenhas isminde bir Yahudi bilir kişileri diyelim, onların din adamları diyelim, tırnak içerisinde, Fenhas'ın da bulunduğu bir meclise uğruyor. Ki o mecliste Fenhas oturmuş, Yahudi biliyorsunuz, Yahudi dedim ya az önce, Yahudi bilir kişisi, etrafında Yahudilere inandığı kitaplardan bir şeyler anlatıyor. Hani Allah Azze ve Celle ayet-i kerimesinde de buyuruyor ya, onlar yarifuna kema yarifun, onlar kendi çocuklarını bildikleri gibi bilirler diyor. Yani ayet-i kerimenin içerisinde onların kendi kitaplarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden, peygamberliğinden bahseder. Bunu kendi çocuklarını bildikleri gibi bilirler diyor Allahu Teala ayet-i kerimesinde. Buradan hareketle Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki Fenhas'a, ya diyor yanarım da senin bu haline yanarım. O da diyor ki neden? Çünkü diyor, sen diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yani bizim peygamberimizin, Allah'ın müjdelediği son peygamber olduğu gerçeğine vakıfsın. Senin inandığın kitap bundan haber veriyor. Buna rağmen sırf inadınızdan, sırf kininizden, sırf düşmanlığınızdan, sırf ırkçılığınızdan, sizin kendi kavminizden gelmediğinden dolayı bağnazlığınızdan iman etmiyorsunuz. Ben buna yanarım diyor Ebu Bekir. Fenhas da diyor ki, ben diyor, bizden borç isteyen bir Allah'a inanmam. Dediklerin doğru olabilir ama diyor, yok diyor yok. Senin peygamberin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği o Allah bizden borç istiyor. Ben böyle bir Allah'a inanmam diyor yani. Ve sonrasında diyor ki, İnnallaha fakirun ve nahnu agniya. Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyor. Bunu der demez Fenhas, Ebu Bekir radıyallahu anh bir tane vuruyor Fenhas'a. Demek ki iyi vuruyor ki canı acıyor. Hemen bir koşu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor Fenhas. Kardeşlerim, tam da buranın altını çiziyorum. Daha rivayet devam ediyor, paylaşacağım inşallah. Ama Ebu Bekir'in ortaya koyduğunu koymaktan bahsediyorum. Bir tavırdan bahsediyorum. Gidelim kafir dövelim anlamında söylemiyorum. Diyorum ki sömürgeci kafirler bize iftira ederken, Allah Azze ve Celle ile alay ederken, İslam'a düşmanlık beslediklerini alenen, her şeyiyle bizlere gösteriyorken, biz buna şahit oluyorken, kanla şahit oluyoruz, kan. Canlardan vazgeçerek şahit oluyoruz. Tecavüzlere uğrayarak şahit oluyoruz. Tarih kitaplarından okuyarak değil, onların İslam'a ve Müslümanlar olan düşmanlıklarını biz bugün iliklerimize kadar yaşayarak öğreniyoruz. Bir tavırdan bahsediyorum, bir kametten bahsediyorum, bir duruştan bahsediyorum. Sömürgeci kafirlere Allah için buğz etmekten bahsediyorum. Onlara karşı bir kametten bahsediyorum. Tıpkı Ebu Bekir radıyallahu anh gibi. Sen de benim Rabbimle alay edemezsin dedi zımnen. Sen benim inandığım peygamberimle dalga geçemezsin dedi zımnen. Sen benim şerefimle, sen benim dinimle, sen benim izzet kaynağımla alay edemezsin dedi Ebu Bekir zımnen. Diyebiliyor muyuz Allah için bugün? Irak'ta milyonlarca Müslümanı katledecek, biz yardım göndereceğiz. Söyleyecek iki çift lafımız kalmadı mı bu yöneticilere? Hı? Hakla batıl mücadelesi nerede? La havle ve la kuvvete illa billah. Söyleyecek sözümüz olmalı. Ortaya koyacak bir kametimiz, bir tavrımız olmalı. Bir duruşumuz olmalı. Meleklerin şahit olacağı, Rabbimizin şahit olacağı bir duruşumuz olmalı. Fenhas Resulullah aleyhissalatu vesselama geldi, dedi ki bak halime. Beni bu halede de senin arkadaşın Ebu Bekir getirdi. Allah'ın Resulü döndü Ebu Bekir'e, dedi ki Ebu Bekir bu ne hal? Sen mi yaptın? Dedi ki ben yaptım ya Resulallah. Dedi ki niye? Dedi ki ya Resulallah, o dedi ki inna Allah fakirun ve nahnu agniya. Allah fakirdir biz zenginiz dedi. Ben şerefimle, izzet kaynağımla alay edilmesine dayanamadım, iftira etmesine dayanamadım, vurdum ya Resulallah. Fenas bu sefer döndü Allah'ın Resulüne, dedi ki yalan söylüyor. Keyfi dövdü beni dedi. Bunun üzerine daha Allah'ın Resulü söz söylememişti ki alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresi 181. ayeti kerimesini inzal buyurdu. لَقَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ فَق۪يرٌ وَنَحْنُ اَغْنِيَا. Şüphesiz ki Allah fakirdir, biz ise zenginiz diyenlerin kavlini işitmiştir. Allah Ebu Bekir'i doğruladı kardeşlerim. Ekranları başındaki dostlar, bu ne büyük bir şeref ya Rabbi. Evet, اِنْقَطَعَ الْوَحِي diyor ya hani, evet vahiy kesildi, وَتَمَّ الدِّينَ, din de tamamlandı. Biz biliyoruz ki vahiy gelmeyecek ama, yani bizim duruşumuzu destekleyecek bir vahiy gelmeyeceğine göre biz ümit ediyoruz ki bizim duruşumuzu yevmul kıyamede Allah cennetle mükafatlandırsın. İstemez miyiz cennette Resulullah Efendimizin Havzu Kevser'inde ona komşu olmuşken Allahu Azza ve Celle bize sen benim dinimle alay edenlere karşı bir kamet koydun diye övgüyle bahsetsin. İstemez miyiz ki bizim izzet kaynağımız olan Kur'an'la alay edenlere karşı söylediğimiz hak iki sözden ötürü alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle tıpkı Ebu Bekir'i doğruladığı gibi cennette bizi doğrulasın. Bizden övgüyle bahsetsin. Biz bu şerefe mazhar olalım, nail olalım, istemez miyiz? Allah için soruyorum ekranlar başında kardeşler. Biz bunu arzu etmez miyiz? Vallahi arzu ederiz. Ya Rabbi bu sözümüze şahit ol, biz bunu istiyoruz. Bu cesareti, bu yürekliliği bizlere ikram et Allah'ım. Gani gani ver Allah'ım. Evet, tıpkı Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ortaya koyduğu o kamet, o duruşta olduğu gibi bizim de hakkın karşısında saf tutmuş sömürgeci batıya karşı, kafirlere karşı, Allah düşmanlarına karşı ortaya koyacağımız bir kamet mutlaka ama mutlaka olmalı dostlar. Evet, sohbetimin ikinci kısmında Bu tabloyu resmettikten sonra şu soruyla devam etmek istiyorum yüksek müsaadelerinizle. Biz bu işin neresindeyiz? Hı? Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat ki bunu sağlayacak olan şer'i metodun raşidi ilafet olduğunu biliyoruz. Ve bu vesileyle mikrofonlar vasıtasıyla tekrar ifade etmiş oluyoruz. Biz bunun gerçekleşmesi uğrunda işin neresindeyiz? İstihbaratçının dediği gibi onlar bizden daha çok çalışıyorsa ya eyyühellezine amenu in tansurullaha yansurkum. Biz Allah'ın dinine, davasına omuz vereceğiz, yardım edeceğiz. Nusret vereceğiz ki Allah bize yardım edecek. Evet, biz bu işin neresindeyiz? Ya da soruyu daha farklı sorayım kıymetli kardeşler. Allah-u Teala'nın dininin yeryüzüne ikame edilmesi uğrunda ortaya bir mücadele koymak. En son söyleyeceğimi şimdi söyleyeyim. وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Allah'ın indirdikleriyle aralarında hükmet ayeti kerimesinin artık Kur'an'da, Mushaf'ta sadece okunan bir ayet-i kerime, tilavet edilen bir ayeti celili olmaktan öteye taşıyıp onu bir hayat nizamı olması uğrunda mücadele etmek ne kadar kıymetli bir iş biliyor musunuz? Ben birazdan bir hadis paylaşacağım. Bunun ne kadar kıymetli bir amel, bir iş olduğunu sizlerle inşallah paylaşacağım. Evet, çok kıymetli bir şey. Hatta soruyu biraz daha farklı sorayım. Yani aslında gelmek istediğim nokta neresi biliyor musunuz dostlar? Yani Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat, İslam'ın hayata hakim olduğu bir yaşam, bir dünya. Hani aydınlıktan bahsetmiştik ya, aydınlık günler. İnanın oturduğumuz yerden terennüm etmekle olmuyor. Aydınlık dünya, aydınlık dünya, aydınlık dünya, aydınlık. Sabaha kadar terennüm edebiliriz kıymetli kardeşler. Gelmeyecek. Bu uğurda biz bu işin neresindeyiz? Yani semihna ve asaynacı mıyız? Yoksa semihna ve ata'nacı mıyız? Ya da duyduğumuz, işittiğimiz bu şer'i hükümle hakkıyla amel edebiliyor muyuz? Ya da biz, daha farklı soruyorum, iman edenlerin içerisinden iman bakımından en faziletli olan olmayı arzu ediyor muyuz? Yanlış duymadınız. Evet, soru. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sorusudur ha, kardeşiniz Abdullah'ın değil. Evet, sahih bir rivayet, Hakim Mustadrak'ında tahric ediyor bu hadis-i şerif. İbn-i Ömer diyor ki biz bir gün oturuyorduk, Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de vardı. Ve bize bir gün dedi ki, daha doğrusu o mecliste oturuyorken dedi ki, iman edenlerin içerisinden, iman bakımından en üstün olanlar kimlerdir söyleyiniz. Bu soruyu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına soruyor. Ben de bu vesileyle şu anda bize ekranları başında dünyanın birçok yerinden, farklı yerlerinden takip eden kardeşlerime sizlere sormuş olayım. Evet. Cevabını bekliyorum. İman bakımından iman edenlerin içerisinden en faziletli olan. Sahabeler diyor ki ya Resulallah bu olsa meleklerdir. İman edenlerin içerisinden en faziletli, iman bakımından en faziletli olanlar meleklerdir ya Resulallah. Diyor ki doğru, el-hak. Melekler iman bakımından en faziletli olanlarıdır. Ama Allah zaten onları bir yere konuşlandırmış. Rabbimizin nezdinde onların kıymeti, yeri zaten belli yani. Bu değil benim aradığım cevap diyor aleyhissalatü vesselam. Daha başka? Aynen böyle rivayet ediyor. Daha başka var mı? Melekler diyor ki özür diliyorum. Sahabeler diyor ki melekler değilse bunlar olsa Allah'ın elçileridir, peygamberleridir. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, kıymetli kardeşlerim, diyor ki el-hak. Allah azze ve celle'nin nezdinde diyor peygamberlerin kıymeti çok farklı. Evet, onları ayrı bir yere konuşlandırmıştır. Zaten onlara bir kıymet vermiştir. Evet, iman bakımından faziletlidirler. Ama benim aradığım cevap bu değil. Daha başka? Bu sefer ashab diyor ki ya Resulallah siz söyleyin. Melekler değilse, peygamberler değilse, iman edenlerin içerisinden iman bakımından en faziletli olan kimlerdir ya Resulallah? Siz söyleyiniz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. اَقْوَامٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ فَيُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي وَيَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقِ فَيَعْمَلُونَ بِمَا فِيهِ فَهَاُولَا اَفْضَلُ اَهْلِ الْا۪يمَانِ اِيمَانًا. Ya Allah! Buyuruyor ki sahabelere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bize biiznillahi teala onlardan olmayı murat ediyoruz. Diyor ki onlar sizden sonra gelecek olan nesillerden sonra gelecek olan bir kavimdir diyor. Burada iki tane asla bir rical diye bir ifade var. Buranın altını çizmek istiyorum. Diyor ki اَقْوَامٌ يَأْتُونَ مِنْ بَعْدِي فِي أَصْلَابِ الرِّجَالِ. Yani adamların sulbünden gelen kavimden bahsediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Buranın altını çiziyorum. Burada adamların sulbünden gelen ifadesine iki manayı vermek mümkün kıymetli kardeşlerim. Bir tanesi adam gibi adamlar olacak. Öyle bir kavim gelecek yani. Adam gibi adamların sulbünden gelen bir topluluk. Daha güçlü olan anlamı ise yani aleyhissalatü vesselam bu eslab-ı ricalden yani sonraki nesillerden olacak diyor. Sonraki nesillerden bir kavim. Diyor ki Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem فَيُؤْمِنُونَ بِي وَلَمْ يَرَوْنِي. Beni görmeden iman etmiş olacak onlar. Allahu Ekber. Onlardan olmayı murad ediyoruz. Allahümme amin. Allahümme amin. Sonra diyor ki وَيَجْدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقِ فَيَعْمَلُونَ. Sonra diyor onlar beni görmeden iman edenler diyor Kur'an ve sünnetin askıya alındığını görecekler. Ya Allah, vallahi biz buna bugün şahit oluyoruz ya Rabbi. Onlar وَيَجِدُونَ الْوَرَقَ الْمُعَلَّقُ وَرَقَ الْمُعَلَّقُ Kur'an ve sünnet demektir. Kur'an ve sünnetin askıya alındığını görecekler. Öyle bir güne şahit olacaklar ki Kur'an ve sünnet hayatta tatbik edilmeyecek. Bugün olduğu gibi sadece tilavet edilecek belki. Ya da ilmi çalışmaların üzerine yapıldığı bir kaynak mesabesinde olacak. Öteye geçmeyecek. İşte onlar öyle bir güne erişecekler ki Kur'an ve sünnet askıya alınmış olacak. Ki onlar buna şahit olduklarında Kur'an ayetlerini hayata geçirmeye çalışacaklar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. فَيَعْمَلُونَ بِمَا ف۪يهِ Onun içerisindekileri hayata tatbik etmeye çalışacaklar. Çalışırlar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şahit ol ya Rabbi. Vallahi وَاَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهِ Biz bu ayete ve daha nice ayetlere şahit olduk. Okuduk, tilavet ettik, duyduk. Vallahi onun hayat bulması için çalışıyoruz. Senin hükümlerin hayata baştan sona hakim olması için can hıraşhane çalışıyoruz. Mücadele ediyoruz, sen şahit ol ya Rabbi. Vallahi ve Rabbimizden ümit ediyoruz ki o iman bakımından en faziletli olanlar veyahut da olma adayı olanlardan oluruz inşallah. Düşünebiliyor musunuz? İman bakımından en faziletli olanlardan olmayı Allah bize nasip etmiş. Kim istemez ki? İşte onun formülü, onun kodu bugün hayatta tatbik edilmeyen Kur'an ve sünnete kamil manada hayatta tatbik edilsin diye omuz vermek. Hayatta tatbik edilsin diye onun şer'i metodu olan hilafetin ikamesi için çalışmak. Allah-u Teala'nın ayetleri yeniden hayatta kamil manada tatbik edilsin diye bütün gayretlerimizle ortaya bir çalışma koymak. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadis-i şerifi kıymetli kardeşlerim, hakikaten Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat istiyoruz. Dolayısıyla da bununla aydınlık dolu günlere kavuşmayı murat ediyoruz. İşte buna nail olabilmek adına, bunu gerçekleştirebilmek adına hakikaten çok kıymetli bir hadis-i şerifti. Bu anlamda paylaşmak istedim. Tabii bir şey daha paylaşıp inşallah sohbetimi nihayetlendirmeyi arzu ediyorum dostlar, ekranlar başındaki kardeşlerim. O aydınlık dolu günler biz tarihte, kadim tarihimizde çok şahit olduk, okuduk. Daha doğrusu şahit olduktan kastım okuyarak haberdar olduk. İslam hayatta kamil manada tatbik ediliyorken hakikaten karanlık değildi dünya bugün olduğu gibi. Üzerimizde ifsat tatbik edilmiyordu. Zulüm yoktu. İslam'ın güneşi vardı. İslam'ın güneşi ısıtıyordu insanları. Ve fıtrata muvafakat sağlayan hayat nizamı insanlığın müşkillerini bu anlamda çözüyordu ve insanlar aydınlık dolu günlerde atmosferde nefes alıp veriyordu. Ama dedim ya, 1924'te bu yıkıldı. Ve o günden sonra karanlık bir dünyaya, hatta karanlığın derinliklerine mahkum edildik. Dehlizlerinde yaşıyoruz. Çıkmak istiyoruz. Ve Allah'ın izniyle az önce söylediğim Kur'an ve sünnet merkezli bir hayat inşa ettiğimizde o aydınlık dolu günlere biiznillah kavuşacağız. Çünkü biz yarınlarımızı Kur'an ve sünnetten ilham alarak inşa ediyoruz biiznillahü teala. Ahmet'ten, Mehmet'ten, şundan bundan duyduklarımızla değil. Biz, tekrar ediyorum, yarınlarımızı Kur'an ve sünnetten ilham alarak inşa ediyoruz. Dün nasıl ki İslam hayatta kamil manada tatbik ediliyorken günler aydınlık idi, vallahi tatbik edildiğinde yine aydınlık olacak. Bir örnek vermek istiyorum. Ondan sonra da inşallah zaten sohbetimi nihayetlendireceğim. Bir farazayla, teşbih tahta olmaz kaidesinin ardına sığınarak söylüyorum, bir örneklendirmeyle inşallah zenginleştireceğim. Varsayalım balkonda oturuyoruz dostlar. Şu anda malum zaten Covid-19 kapsamında evdeyiz, evde kalıyoruz. Kalmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Varsayıyoruz şimdi. Oturuyorsunuz ve birden bir nida duyuyorsunuz. Birisi bir çağrı yapıyor. Balkona koşuyorsunuz ya da kapıyı açıyorsunuz. Sokakta bir devlet memuru, devletin vazifelendirdiği bir adam bağırıyor. Elinde liste, canı haraşane, bir şeyi dertlenmiş, bir şeye çağrı yapıyor. Misalen diyor ki, ey aranızda bekar olup da imkansızlıklardan dolayı evlenemeyen bekarlar, haber verin, bize durumunuzu arz edin, sizi evlendirelim karşılıksız. Bir devlet memuru, devlet yöneticisinden aldığı bir haberi, bir tebliği insanlara ulaştırıyor. Diyor ki, ey içinizde bekarlar, imkansızlığa, ne bileyim, bir takım problemlerden dolayı evlenemiyorsanız, gelin biz evlendirelim. Devam ediyor. Diyor ki, ey borçlular, sıkıntınız var, belli ki borçlarınızı ödemiyorsunuz. İçinizde borçlu olan varsa, bize müracaat etsin, biz karşılıksız olarak sizin sıkıntılarınızı gidereceğiz, borçlarınızı ödeyeceğiz. Devam ediyor. Bir sürü sıkıntı ve insanların işte yaşadığı, gündelik yaşadığı problemleri dile getirerek, biz karşılarız, biz gideriz deyip duruyor adam. Ne yapardınız dostlar? Soruyorum. Dedim ya, farazi böyle bir şeyle karşılaştınız. Mümkün değil de. Bugünkü yöneticiler bırakın vermeyi karşılıksız. Neyse, konu değil. Ne derdiniz? Ne düşünürdünüz acaba? Ben şu anda gönül dünyanızda böyle çağlayan sesi ta buralardan işitiyor gibiyim. Ne biliyor musunuz o? Evet, keşke o söylediğiniz bu yaşadığımız şu asırda günümüzde olsaydı. Evlenmek isteyen ama güç yetiremeyen, borçlanan, işte borçlarını ödeyemeyen, ne bileyim, sıkıntılarımızı gideren bir devletimiz olsaydı. Duyuyor gibiyim ta buralardan. Böyle dediğinizi duyuyor gibiyim, işitiyor gibiyim. Evet, böyle bir dünya, böyle bir devletimiz, böyle bir yöneticimiz, böyle idarecilerimiz olsun isterdik ama maalesef. Ama inanın, bu dün kadim tarihimizin bir gerçeğiydi. Evet, bu hikaye değil. Bu söylediğim dün hikaye değildi İslam tatbik ediliyorken. İslam kamil manada insanların problemlerine hitap ediyorken, vallahi hikaye değildi. Evet. Ebu Ubeyd el-Emval kitabında bunu tahric etmiş, rivayet olarak yer vermiş, paylaşıyorum. Ömer İbni Abdülaziz'in hilafeti döneminde. Ki Abdülhamid bin Abdurrahman valisine mektup yazmış. Mektuplaşıyorlar. Beytülmal'den harcanması gereken yerlere harcaması talimatını veriyor. Biliyorsunuz Beytülmal'ın gelirleri belli, Beytülmal'ın harcadığı yerler belli. Bütün harcamaları yaptıktan sonra Vali Abdülhamid Ömer İbni Abdülaziz'e cevabı mektup yazıyor. Diyor ki, Emir al-Mu'minin, talimatınız üzere Beytülmal'de toplanan malları gerekli yerlere dağıttık. Ama diyor sonunda hala Beytülmal'de para kaldı. Vali diyor Ömer İbni Abdülaziz'e. Ömer İbni Abdülaziz mektuba mukabelede bulunuyor. Diyor ki, madem Beytülmal'de halen para var, sokak sokak, cadde cadde gez. Bulunduğun yerde bekar olup da evlenmek isteyen ama imkansızlıktan dolayı evlenemeyenler varsa, onların bütün masraflarını devlet Beytülmal'den üstlenecek. Allah Allah. Yapıyor. Abdülhamid bin Abdurrahman, Ömer İbni Abdülaziz'in valisi. Cevap yazıyor tekrar, mukabelede bulunuyor mektuba. Diyor ki, ey müminlerin emiri, dediğinizi yaptım. Bütün bekarları evlendirdim. Onların bütün masraflarını devlet olarak biz üstlendik ve Beytülmal'dan karşıladık. Ama bilmeniz gerekir ki Beytülmal'da hala mal var, para var. Mukavelede bulunuyor Ömer İbni Abdülaziz. Madem öyle, kapı kapı dolaş. Bütün ve herkese ulaş. Ve kim borçluysa onların borçlarının hepsini Beytülmal'dan öde. Bunu da yaptıktan sonra cevap veriyor. Diyor ki, bunu yaptım efendim. Müminlerin emiri, ama Beytülmal'da hala para var. Mukabelede bulunuyor Ömer İbni Abdülaziz. Diyor ki, madem öyle, Müslümanların sıkıntılarını giderdik. Müslümanların artık giderilmesi gereken hiçbir hacetleri kalmadı. Subhanallah. Diyor ki, zimmet ehline git. Yani bizim topraklarımızda yaşayan, bizim güvencemiz altında olan zimmet ehline git. Tarla ekenlere, arazilerini işletenlere nakit para ver. Dağıt. Bol bol eksinler, bol bol işletsinler. Ve onlara de ki, İslam devleti bu paranın hesabını birkaç sene sizden sormayacak. Evet. Bitti mektup. Ve bu dün kadim tarihimizin bir gerçeğiydi. İslam hilafet devleti varken böyleydi. Ve biz diyoruz ki, Yarınımızı inşa ederken hani Kur'an ve sünnetten ilham alıyoruz dedik ya. ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَجُ النُّبُوَّةِ Sonra nübüvvet metodu üzere hilafet, raşidi hilafet olacaktır diyoruz ya. İşte o ikame edildiğinde dünün gerçeği Allah'ın izniyle asrımızın da gerçeğine dönüşecek. Gün gelecek, dağlara kuşlar aç kalmasın diye buğdaylar serpecek, raşid halifelerimiz olacak Allah'ın izniyle. Allah bizleri o günlere kavuştursun. Öyle raşid halifelerin sancağı altında hayat sürmeyi bizlere nasip etsin. Karanlıklarımızı aydınlığa dönüştürecek İslami hayatı canlı canlı böyle gözlerimiz de görmeyi nasip etsin. Allah Azze ve Celle'ye bu hiç ama hiç zor değil. Çünkü o innehu ala kulli şeyin kadir. Allah taksiratlarımızı affe mağfiret eylesin. Cümlenizden ve cümlemizden razı ve memnun olsun. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.